Mírame. Hi, hi. Изварили. Йо. Боидыны. Мады связа сашижос, амавучи и намаву. Нарду томул карамфос, а челав шобывсу. Мады связа сашижос, амавуца у намаву. Нарду томул карамфос, așa la șomă sunt. Dar ea cât eu odată beau, mă beau și-o fac călată. Că la toți din greu, nu la toți deodată. Dar ea cât eu odată beau, cât un păhărel. Că la toți din greu, nu la toți la fel. Hai da! Așa. Și n-am ținut nasul pe sus, când veneau banii ușor. Nici la nimeni nu m-am plâns, că aveam sacul gol. Dar n-am ținut nasul pe sus, când veneau banii ușor. Nici la nimeni nu m-am plâns, că aveam sacul gol. Dar ea cât eu odată beau, mai beau și-o facă lată. Că la toți din greu, nu la toți deodată. Dar ea cât eu odată beau, cât un păhărel. Ai, că la toți din greu, nu la toți la fel. Și încă una bună, fiți tineri, nu fiți bătrâni, fiți să torci un pic nebuni. Una, două, hai la jicule! Hai, dragi pica! Hai, bine, zica! Ios, ios, generică! Da, da, da, da, da, da, da, da, da. E păcat să n-ai păcat, e păcat când ai uitat. Cum e să trăiești, cum e să iubești. Și la 90 de veri poți fi tânăr și să ceri. Și oricât ai cerut, viața stă mai mult. Fiți tineri, nu fiți bătrâni, vii să torci un pic nebun. Inima nebună face viața bună. De la Răzvan, Aluanță și de la Socru Mare, toți prietenii de la Seaca să trăiască de la Socru Mare. Nașa lui Luciana, special. Nașa Luciana. Îmi plac banii, nu vă mint, dar nu-mi dau banii la schimb. Nu-mi dau viața mea pe toată lumea. Nu vreau bani că-s greu de dus, nici nu vreau să ajung prea sus. Vreau de s-ar putea să rămân așa. Îmi placă banii, nu vă mint, dar nu dau ani la schimb. Nu dau viața mea pe toată lumea. Nu vreau bani că-s greu de dus, nici nu vreau să ajung prea sus. A fost mireasa, să știe lumea. Fiți tiner, nu fiți bătrân, visător și un pic nebun. Inima nebună face viața bună. Nu vă faceți că trăiți, nu vă faceți că iubiți. Trăiți cu folos, stop! Și iubiți frumos! A fost soar, salut drujbă, mă! Și nevasta lui Soare, mă! Și finalul Jimmy și alu Chris, mă! Rodica, mă, mireasa! Arabia, unde pleci?